श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 10 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 11वें श्लोक की चर्चा आज होनी है, जो समाहित तत्वज्ञानी होता है, यानी आत्मनिष्ठ तत्वज्ञानी होता है, अप्रोक्ष साक्षात्कारवान होता है, वह 8 और 9 श्लोकों में बताया गया। कार्यक्रम संघात के व्यापार रत काल में भी अपने आप को उन व्यापारों से अलिप्त ही समझता है, उनका अकर्ता समझता है। ये निश्चय रहता है कि इंद्रियां, यानी इंद्रिय शब्द से उपलक्षित शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा प्राण, यही अपने अपने व्यापारों में प्रवृत्त हो रहे हैं, अपने अपने व्यापारों का निर्वर्तन कर रहे हैं, उनका साक्षी मैं कुछ भी इन व्यापारों का निर्वहन करने के लिए भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहा हूं, ये निश्चय तत्वविद का होता है। और जो अतत्वविद है उसका निश्चय है, यद्यपि कार्यक्रम संघात से अभी अपने आप को पृथक नहीं समझता, इसलिए उसमें कर्तृत्वाभिमान है, लेकिन और उन कर्तृत्वाभिमान से होने वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों का अनुष्ठान तो करता है, शास्त्र ने बताए हुए नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान जो अज्ञानी कर रहा है, कर्मयोग में प्रवृत्त है, लेकिन कर्मानुष्ठान का उद्देश्य शास्त्रीय कर्म करते हुए दो व्यक्ति दिखते हैं, जिज्ञासु भी और आपके कामी भी, विषयी भी, और विषय पुरुषों की प्रवृत्ति शास्त्रीय कर्मों में होती है, सकाम कर्मों में, उन कर्मों का जो लोकांतःपाती फल है अहिक या पारलौकिक, उसकी प्राप्ति के लिए, इसलिए ये माना जाता है कि वे ईश्वर में कर्म समर्पित नहीं कर रहे हैं, अपने फल के लिए कर्ता जिन कर्मों का अनुष्ठान करता है, माना जाता है कि उन कर्मों का वो ईश्वर में समर्पण नहीं कर रहा है। तो लौकिक जो फल है कर्मों का, उसमें आकांक्षा छोड़ करके, कर्मफल विषयनी आसक्ति से छोड़ करके केवल ईश्वर के लिए, ईश्वर की आज्ञा समझ करके जो कार्य किया जाता है, कर्तव्य समझ करके, कर्तव्य बुद्धि से कर्म का, नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करने में प्रवर्तक कर्तव्य बुद्धि है, न कि फल विषयनी बुद्धि। ऐसा जहाँ है उसे तो कहा जा, जिस व्यक्ति की है वो है निष्काम कर्मयोगी, वो ब्रह्म में अपने कर्मों का समर्पण कर रहा, और वह कर्म फलाशक्ति को छोड़ करके केवल ईश्वर के लिए कर्मानुष्ठान कर रहा है, तो उसमें कर्तृत्व बुद्धि होने पर भी फलाशक्ति न होने से चौथे अध्याय में भगवान ने कर्म के लिप्त न होने में प्रयोजक बताया कर्मफल विषयनी स्पृहा का अभाव। न काम न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा, कर्मफल विषयक आकांक्षा न हो तो फिर वह कर्म लिपायमान नहीं होता, का मतलब अपने फल का आरंभक नहीं बनता। तो यहाँ पर अतत्वित होने पर भी कर्मफल विषयनी आकांक्षा से रहित है, तो उसके द्वारा होने वाला जो कर्म है वो कर्तृत्व अभिमान पूर्वक किया गया होने पर भी फल विषयनी आकांक्षा से रहित होने से उससे लिपायमान वह नहीं होता अतत्वित। लिप्यते न स पापे न, ये कहा कैसे, तो कहते हैं जैसे कमल का पत्र पानी से अलिप्त रहता है, ऐसे ही उसके द्वारा होने वाले वर्णाश्रम विहित नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान होने पर भी उन कर्मों से यह लिपायमान नहीं होता। अब उसके जो कर्म हो रहे हैं उन कर्मों का फल क्या होगा, भले वो नहीं चाहता है लेकिन कर्म तो फल देंगे, वो फल होगा अंतकरण की शुद्धि मात्र। इसे कहा जा रहा है ग्यारहवें श्लोक में, ग्यारहवें श्लोक का अवतरण भाष्य है केवलम सत्वशुद्धि मात्र फलम एव तस्य कर्मणः स्यात्। तो तस्य कर्मणः यानि फलाकांक्षा से रहित होकर के यज्ञार्थ जो कर्म किया जा रहा है, यज्ञार्थ कर्म करने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का वह यज्ञार्थ कर्म उसके चित्त को शुद्ध करता है। इसलिए कहा चित्त शुद्धि मात्रम सत्व शुद्धि मात्रम मात्र फलम एव तस्य कर्मण। केवलम सत्व शुद्धि मात्र फलम एव तस्य कर्मण। तो तस्य शब्द से लेना निष्काम कर्मयोगी, और उसके कर्म का फल होगा अंतकरण की शुद्धि मात्र। तो ग्यारहवें श्लोक का उच्चारण किया जाए, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। तो योगिनः कायेन मनसा बुद्ध्या और केवले इंद्रिये अपि कर्म कुर्वन्ति। तो योगी यानि निष्काम कर्मानुष्ठायी कर्माधिकारी, यहाँ योगी हैं, योग है कर्मानुष्ठान, इसलिए योगी है कर्मानुष्ठायी कर्माधिकारी मनुष्य। केवल शब्द जो इंद्रियों का विशेषण है, केवले इंद्रिय ऐसा, उसका प्रत्येक के साथ अन्वय होना है, कायेन मनसा बुद्ध्या इनके साथ भी। इंद्रिय बहुवचन है इसलिए वहां बहुवचन है, कायेन इत्यादि एक वचन होने से इधर एक वचन होगा। तो केवलेन कायेन, केवलेन मनसा, केवलया बुद्ध्या, और केवल ही इंद्रिय अपि, और उस केवल शब्द का अर्थ है कायादि के द्वारा निर्वर्त्य जो कर्म है उस कर्म का उद्देश्य ईश्वर ही है, ईश्वर से अतिरिक्त कोई लौकिक फल उद्देश्य नहीं है। ये निश्चय इस निश्चय के साथ, इसलिए केवल केवलेन कायेन योगिनः कर्म कुर्वन्ति का अर्थ है जो शरीर निर्वर्त्य व्यापार शास्त्रीय व्यापार कर्माधिकारी के द्वारा हो रहा है, उस व्यापार का उद्देश्य मात्र यही है कि ईश्वराय इदम कर्म न मम फलाय, ये केवल शब्द का अर्थ होगा। कोई लौकिक लौकिक में भी अहिक या पारलौकिक फल विशेष मुझे प्राप्त हो इस उद्देश्य से नहीं, अपितु ईश्वर के उद्देश्य से ही शास्त्रीय शरीर का व्यापार निर्वर्तन करते हैं योगी लोग, और वो करते समय संगं त्यक्त्वा यानी फलाशक्ति से रहित होकर के वो करते हैं। किसके लिए? तो वो करते हैं आत्मशुद्धये, अंतकरण की शुद्धि के लिए। आत्मशुद्धये में आत्मा शब्द का अर्थ है अंतकरण। ऐसे ही केवलेन मनसा, तो मन का जो शास्त्रीय व्यापार है उसका निर्वहन करते हैं, केवल मन से निर्वहन करते हैं का मतलब ईश्वर के लिए ही ये शास्त्रीय मनन रूप व्यापार हो मैं कर रहा हूँ, अपने किसी लौकिक फल विशेष के संपादन के लिए नहीं। इस निश्चय के साथ योगी लोग कर्म करते हैं, उसका फल है आत्मशुद्धि अंतकरण की शुद्धि। ऐसे बुद्धिया केवल या बुद्धिया, तो बुद्धि का जो व्यापार है शास्त्रीय उसका भी निर्वर्तन करते हैं, लेकिन किसी अपने लौकिक फल विशेष के संपादन के लिए नहीं अपितु ईश्वर के लिए। तो माना जाता है केवलया बुद्ध्या कर्म कुर्वन्ति, और इंद्रियों से भी कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रियों से, और इंद्रिय उपलक्षण है प्राणों का भी, जो प्राणन अपानन रूप व्यापार हो रहा है वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। किसी अपने विषय सुख की प्राप्ति के लिए जीवन का उद्देश्य उनका नहीं है, जीने का उद्देश्य नहीं है, इसलिए उस प्राणन व्यापार भी उनका वो ईश्वर के लिए है। प्राणन व्यापार हो रहा है मतलब जीवित रह रहा है, तो जीवित रहने का उद्देश्य भी ईश्वर की प्राप्ति है। वहाँ ये जो यानी समत्व बुद्धि से संपन्न होने के लिए कहा, वहाँ जो हम कर्म कर रहे हैं ईश्वरार्थ यज्ञार्थ कर्म, उसका जो फल है अंतकरण की शुद्धि, उसकी प्राप्ति काल में भी हर्ष रहित बुद्धि, और अंतकरण की शुद्धि नहीं भी हुई तब भी विषाद रहित बुद्धित्व, ये वहाँ पर मोक्ष रूपी फल के प्रति भी आकांक्षा राहित्य है। समत्व बुद्धि सिद्धे सिद्ध्यो समोभूत्वा समत्वम योग उच्यते, वो योग बुद्धि से संपन्न होकर के करना है, वो समत्व है योग बुद्धि, वो उसके लिए मोक्ष फलेपि आकांक्षा त्यक्त्वा ये कहा था। बाकी सर्वथा निष्काम तो अज्ञानी हो नहीं सकता। हाँ, अतत्वविद है ना, हाँ अतत्वविद है, अज्ञानी है, हाँ, तो वो यही समत्व बुद्धि रहती है उसमें, ये विवेक रहेगा। नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहा है अभी, चित्त शुद्ध, चित्त शुद्धि रूपी जो फल है वह तत्काल नहीं मिल रहा है, तब भी विषाद नहीं करता, ऐसा समता। तो थोड़ा भाष्य है इसका, कायेन यानी देहेन मनसा बुद्ध्या च केवलै ममत्ववर्जितैः ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति ममत्व बुद्धि शून्यै इन्द्रियै अपि। तो शरीर से, मन से, बुद्धि से और केवल इंद्रियों से, तो केवलै ही इस पद की व्याख्या करते हुए कहा कि ममत्ववर्जित ही, केवल एक अर्थ निकला, तो ममत्ववर्जित का ही स्पष्टीकरण है, ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति ममत्वबुद्धि शून्यै, ममत्ववर्जित का अर्थ निकलेगा, ये जो ममत्वबुद्धि है इन कर्मों का फल मुझे मिलना चाहिए, ये इस बुद्धि से रहित होकर के। इंद्रिय अपि, और ये जो केवल शब्द है इंद्रियों के साथ प्रयुक्त, उसका अन्वय कायेन मनसा और बुद्ध्या के साथ भी है। ये कह रहे हैं भाष्कर भगवान की केवल शब्द कायादिभि ही अपि प्रत्येकम संबध्यते, तो शरीर मन और बुद्धि के साथ भी केवल शब्द का अन्वय होगा, और उसका प्रयोजन क्या होगा, शरीरादि के साथ केवल शब्द का प्रयोग करेंगे तो, अन्वय करेंगे तो उसका प्रयोजन बता रहे सर्व व्यापारेषु ममता वर्जनाय। जैसे इंद्रिय के साथ अन्वित केवल शब्द का अर्थ है इंद्रिय व्यापारों में ममता राहित्य, वही प्रयोजन यदि खाली इंद्रिय के साथ ही केवल शब्द का अन्वय होगा, शरीरादि के साथ नहीं होगा, तो शरीर इंद्रियों के व्यापारों में तो ममता राहित्य ये प्रयोजन निकलेगा, और शरीर मन और बुद्धि के व्यापारों में ममता रहेगी, ममता वर्जितत्व तो ज्ञापित नहीं होगा क्योंकि उसका ज्ञापक कोई लिंग नहीं है। तो इसके लिए केवल शब्द का प्रयोग उनके साथ भी करेंगे, नहीं तो उनके साथ न करने से अर्थ निकलेगा इनके व्यापारों का फल तो अपने लिए चाहेगा, और इंद्रियों के व्यापारों का मात्र उद्देश्य रहेगा ईश्वर की प्राप्ति, अपने प्राप्ति में, और सबके साथ करने से अर्थ निकलेगा कि शरीर के व्यापार, मन के व्यापार, बुद्धि के व्यापार तथा इंद्रियों के व्यापार, उपाधि मात्र के व्यापारों में ममता राहित्य, ये केवल शब्द के अन्वय का प्रयोजन होगा। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने कहा कि केवल शब्द कायादि भी ही अपि प्रत्येकम संबध्यते सर्व व्यापारेषु ममता वर्जनाय, सर्व व्यापार से लेंगे शरीरादि सभी उपाधि के द्वारा निर्वर्तीय क्रियाएं, और उन क्रियाओं में ममता वर्जन के लिए केवल शब्द का प्रत्येक उपाधि के वाचक शब्द के साथ अन्वय है। योगिनः यानी कर्मिणः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा यानी फल विषयम्। फल विषयक जो संग यानी आसक्ति है उसे छोड़ करके करते हैं। आत्मशुद्धये यानी सत्व शुद्धि के लिए, अंतकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। तो इस प्रकार अतत्वविद के ममता क्या नाम फल विषयनी आकांक्षा से रहित कर्म का फल अंतकरण की शुद्धि है जिस कारण से। और अर्जुन इस समय प्रतिनिधि हैं जिनको अंतकरण की शुद्धि रूपी फल कर्मों का अपेक्षित है, ऐसे साधकों का प्रतिनिधि है। इसलिए अर्जुन को यानी अर्जुन से उपलक्षित उन साधकों को भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् तत्र एव तव अधिकार इति कुरु कर्म एव। तो तस्मात् यानी जिस कारण से निष्काम कर्मानुष्ठान का फल अंतकरण की शुद्धि है, उस कारण से तत्र एव यानी अंतकरण शुद्धि प्रयोजन वाले निष्काम कर्मानुष्ठान में ही, तत्र शब्द से निष्काम कर्मानुष्ठान लेना, उसी में तुम्हारा अधिकार है, चित्त शुद्धि की अपेक्षा है। इसके लिए चित्त शुद्धि का साधन जो कर्म है उसी को तुम करो। कुरु कर्म एव। अर्जुन का प्रश्न है प्रथम श्लोक में कि यत श्रेय यतयो रेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इन दोनों में से कर्म संन्यास, अनुष्ठेय कर्म संन्यास और कर्मयोग, और वो भी ऐसे अधिकारी के द्वारा जिसका चित्त भी अशुद्ध है, कर्म से निवर्त्य दोष अशुद्धि अभी निवृत्त नहीं हुई है, ऐसे अधिकारी के द्वारा किया गया जो सन्यास वो है केवल सन्यास, वह और कर्मानुष्ठान, केवल सन्यास और कर्मानुष्ठान इन दोनों में से मेरे लिए जो श्रेयस्कर होगा उसका आप निश्चय करके मुझे बताइए, ये अर्जुन ने कहा था। तो ऐसे अधिकारी के लिए भगवान कहते हैं केवल सन्यास की अपेक्षा, केवल सन्यास का मतलब ज्ञान रहित सन्यास की अपेक्षा, वैराग्य रहित सन्यास की अपेक्षा कर्मानुष्ठान ही श्रेयस्कर है, क्योंकि चित्त को शुद्ध करेगा और नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य होगा, और फिर उपरति शब्दित वैराग्य पूर्वक जो सन्यास होता है वह तो ज्ञान सहित सन्यास होने से, विवेक युक्त सन्यास होने से केवल कर्मानुष्ठान की अपेक्षा श्रेष्ठ है, वो तो सांख्य है, उसे तो सांख्य कहा। तो तस्मात् तत्र एव तव अधिकार, इसमें तव शब्द का अर्थ है तुम्हारा, और अर्जुन भगवान के सामने अर्जुन है इसलिए अर्जुन का, और अर्जुन का अर्थ है अर्जुन जिनका प्रतिनिधि तो कर रहे हैं उनका, यानी अशुद्ध चित्त पुरुष का, अविरक्त चित्त पुरुष का, कर्मानुष्ठान में ही अधिकार होने से कर्म ही उसे करना श्रेयस्कर है, क्योंकि जो कर्मानु यहाँ पर जैसा कर्मानुष्ठान बताया कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रिय अपि इत्यादि से, कर्माधिकारी जिस प्रकार का कर्म करते हैं उनका वह कर्मानुष्ठान उनका अपेक्षित जो मोक्ष है वह प्राप्त कराने में समर्थ है उन्हें, और वैसे जो लोग हैं अविरक्त चित्त हैं और कर्मानुष्ठान नहीं करते हैं वे परम पुरुषार्थ मोक्ष से वंचित ही रहते हैं। इसे कहा जा रहा है बारहवें श्लोक में, यस्माच्च युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिं माप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः का मतलब निष्काम कर्मानुष्ठायी का जो निश्चय होता है उस निश्चय से जो युक्त है, ईश्वर के लिए ही मैं कर्म कर रहा हूँ, अपने किसी ऐहिक या पारलौकिक फल की प्राप्ति के लिए नहीं, इस ये दृढ़ निश्चय है उसका, उसके कारण उसका मन समाहित है। जिसका उद्देश्य निर्धारित नहीं होता उसके मन में समाहित पना नहीं रहता, विक्षिप्त मन रहता है, तो युक्त का अर्थ है समाहित हो। तो निष्काम कर्मानुष्ठाई का मन समाहित होता है, समाहित होने का अर्थ है उसके बुद्धि में एक दृढ़ निश्चय रहता है जो उसको साधन में समर्पित रखता है, साधन से विचलित नहीं करता। कई साधकों का साधन जो है तत्काल तत्काल छूट जाता, कभी ये किया कभी वो किया कभी वो किया, लेकिन ये युक्त है, अतत्वविद है लेकिन युक्त अतत्वविद है। तो भाष्कर भगवान युक्त शब्द का अर्थ करते हैं समाहित, और समाहित का मतलब एक मन में जो निश्चय हुआ है, उद्देश्य निर्धारित हो चुका है, उस उद्देश्य में फिर कभी विचलित नहीं होता, और उस उद्देश्य की प्राप्ति का साधन भी निश्चित है, तो साधन के प्रति भी जब उद्देश्य निश्चित हो साधन निर्धारित हो तो फिर उस साधन में ही अपने समय का भी और संसाधनों का भी ठीक ठीक उपयोग करता है, बीच में संशय मन में आने नहीं देता, तो माना जाता है वो युक्त है समाहित है। तो अभी अतत्वविद है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, चित्त में वैराग्य नहीं है, तो उसके लिए साधन निर्धारित है, न कर्मणाम अनारंभात न निष्कर्मेम पुरुषोष्णुते न तो संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति इत्यादि वाक्य से पहले भगवान कह चुके हैं, कर्मयोगेन योगिनाम इससे भी कह चुके हैं कि कर्माधिकारी को अविरक्त चित्त साधक को मोक्ष तक पहुँचाने के लिए ईश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य से, अंतकरण शुद्धि की उद्देश्य से कर्मानुष्ठान को छोड़ करके दूसरा कोई मार्ग नहीं है मोक्ष दिला सके। एवं तो इनान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे कुर्वन एव इह कर्माणि जिजी विशेष्यतम समाह। कर्मानुष्ठान करते रहने को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय मार्ग है नहीं कर्म बंधन से छूटने का, श्रुति ने कहा, और उसी श्रुति का सार बताते हुए भगवान ने भी यही कहा कि कर्म ही उसे मोक्ष दिला सकता है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि युक्त यानी इस निष्काम कर्मानुष्ठान ही मेरे उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है, और कोई उपाय है नहीं। एवं तो इनान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, इस श्रुति के द्वारा बताए गए साध्य साधन भाव का दृढ़ निश्चय है तो समाहित रहेगा। अनिश्चय की स्थिति असमाहितपना है, निश्चय की स्थिति ही समाहितपना है, इसी निश्चय से युक्त बुद्धि है तो वो युक्त है माना जाता है। वो क्या करता है, कर्म फलम त्यक्त्वा, तो वर्णाश्रम विहित कर्मों का जो लौकिक फल है, कर्म फल है संसार, अहिक वैषयिक सुख या पारलौकिक वैषयिक सुख, ये है कर्म फल। और इस कर्म फल की आकांक्षा छोड़ करके, कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म करता है, कर्मफल मात्र को छोड़ देता है और कर्म करता रहता है, तो वह नैष्टिकीम शांतिम आपनोति, तो निष्ठायाम भवा नैष्टिकी शांति, वो है मोक्ष, वो मोक्ष प्राप्त करता है। नैष्टिकी शांति है मोक्ष, वो केवल फलाशक्ति से रहित होकर के कर्मानुष्ठान करने मात्र से मात्र मोक्ष प्राप्त करता, ऐसा भी नहीं। वेदांत का जो सिद्धांत है उसे भाष्कर भगवान बनाए रखता है, और भगवान भी गीता में बनाए रख रहे, इसलिए नैष्टिकीय विशेषण है, मतलब निष्ठा क्रम से। तो दो निष्ठाएं बताई ना, एक उपाय निष्ठा एक उपेय निष्ठा, तो कर्मानुष्ठान उपाय निष्ठा है, इससे चित्त शुद्धि वैराग्य हुआ, तो फिर उपरति यानी विविदिशा संन्यास, ज्ञान का अंतरंग साधन, फिर ज्ञान की प्राप्ति, और फिर ज्ञान का फलभूत जो निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थान रूप सर्वकर्म संन्यास, और यही नैष्ठिकी शांति है। उस नैष्ठिकी शांति को वो प्राप्त करता है इस क्रम से। नैष्ठिकी शब्द बताता है क्रम से शांति शब्दी तो मोक्ष को मुक्ति को प्राप्त करता है इन साधनों के क्रम से, उसे भगवान ऊपर ऊपर चढ़ाते हैं, उत्तर उत्तर साधन की योग्यता प्रदान करके। तो जो निष्काम कर्म के अनुष्ठान में लगा हुआ है, यही मेरे मोक्ष का हेतु बनेगा परंपराया, इस निश्चय के साथ उसे परंपरा से मोक्ष प्राप्त होता है ये बता करके। जो कर्मानुष्ठान रूपी साधन के प्रति संदिग्ध है, दृढ़ निश्चय नहीं है उसका, वो है अयुक्त। और वो अयुक्त क्या करता है, तो काम कार्येण, तो काम है फलाशक्ति फलेच्छा, कर्मफल विषयनी आकांक्षा, और उसका कार शब्द से लेना कर्णम कारह, ऐसे भावार्थ में उत्पत्ति लेकर के, तो फल विषयनी आकांक्षा का कार यानी कार्य वो है प्रेरणा करेगी साधन में। तो कर्मफल विषयनी आकांक्षा से प्रेरित होकर के काम कारिण का अर्थ है, कर रहा है लेकिन उसका प्रवर्तक ईश्वर की आज्ञा मात्र नहीं हुआ, कर्तव्य बुद्धि नहीं हुआ। जो युक्त है वह तो कर्मानुष्ठान करता है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव के अनुसार, ईश्वर की पूजा अपने कर्तव्य को समझ करके वो युक्त है, और इसका प्रवर्तक कर्तव्य बुद्धि नहीं अपितु कामकार है, काम से प्रेरित होकर के, काम कार्यण का अर्थ निकलेगा, काम कार्यण कर्म कुर्वन, ऐसे ऊपर से अध्यार कर लेना। कामकार से प्रेरित होकर के काम कार्य काम कारण का अर्थ है काम की प्रेरणा से कर्म में प्रवृत्त होकर के कर्म का अनुष्ठान कर रहा है, उसकी प्रवर्तक फला सकती है। तो वह फिर क्या करता है कि जिस फला शक्ति से प्रवृत्त होकर के कर्म में लगा है, सकाम कर्म कर रहा है, तो उस उन कर्मों का जो फल है, जिस फल की आकांक्षा से प्रेरित होकर के कर्म कर रहा था, उस लौकिक फल को पाता है। तो फले सक्त, तो फल में आसक्त होने से वो निबद्धते, क्योंकि कर्म के लिपायमान न होने का तो उपाय था न मे कर्म फले स्प्रिया, और यहाँ कर्म फल स्प्रिया है, तो कर्म फल की स्प्रिया से युक्त होकर के कर्म करेगा तो वह कर्म फल विषयनी स्प्रिया उसके द्वारा हुए जो उसके द्वारा हुए का मतलब उसके शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से हुए जो कर्म है वो कर्म लिपायमान होंगे। लिपायमान होंगे का अर्थ है अपना फल भुगवाने के लिए जन्मांतर के आरंभक बनेंगे, उसका वो कर्म भावी जन्म का निमित्त बनेगा, चित्त शुद्धि का हेतु नहीं बनेगा। तो इस प्रकार पूर्वार्ध में अन्वय बताया, यदि फलाशक्ति से रहित हो करके कर्म हो रहा है तो वह मोक्ष दे रहा है, ये अन्वय हुआ। निष्काम कर्मानुष्ठाने सति मोक्ष सत्वम, और निष्काम कर्माभावे उत्तरार्ध में वही बताया है वो मोक्षाभाव, वो बद्धते निबद्धते कहा ना कि फले सक्तो निबद्धते, तो संसारा सक्त रह करके वह संसार में ही पड़ा रहता है, संसार को ही प्राप्त करता है, तो मोक्ष से वंचित रहता है। तो निष्काम कर्मानुष्ठान मोक्ष का साधन है, ये अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार से बताया। पूर्वार्ध में अन्वय सहचार बताया, उत्तरार्ध में व्यतिरिक सहचार बताया। थोड़ा भाष्य है, युक्तः यानी ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय इति एवं समाहितः सन्, ये युक्तः पद का अर्थ कर दिया, मैं ईश्वर के लिए ही कर्म कर रहा हूँ, ईश्वर की आज्ञा मान करके अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, अपने किसी फल विशेष की प्राप्ति के लिए नहीं। यह इस निश्चय से युक्त बुद्धि है जिसकी उसे कहा जाता है युक्त यानि समाहित। समाहितस्सन कर्मफलम त्यक्त्वा, तो फिर लौकिक कर्मफल विषयनी आकांक्षा नहीं करता। त्यक्त्वा का अर्थ करते परित्यज्य, और परित्यज्य के पास कर्म कुर्वन इतना अध्यार कर लेना, तो कर्मफल त्यागने मात्र से वो नैष्ठिकी शांति प्राप्त नहीं होगी, कर्मफल त्याग करके कर्मानुष्ठान करने से। इसलिए कर्म कुर्वन इतना अध्यार करना है परित्यज्य के पास में। आनंद गिरी जी कहते हैं आनंद गिरी टीका में कि परित्यज्य कर्म कुर्वन इति शेषः, कर्मफलम परित्यज्य कर्म कुर्वन, कर्मफल तो छोड़ता है और कर्म करता रहता है, तो वह नैष्ठिकी शांति को प्राप्त करता है। शांति का अर्थ करते हैं मोक्षाख्याम, मोक्ष नामक जो शांति है आपनोति, और शांति का विशेषण है नैष्ठिकीम यानी निष्ठायाम भवाम, और नैष्ठिकी मोक्ष में नैष्ठिकत्व ही को स्पष्ट कर रहे हैं सत्व शुद्धि इत्यादि से। नैष्ठिकी शब्द का अर्थ है ये सत्व शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, सर्वकर्म संन्यास, ज्ञान निष्ठा क्रमेण, तो सत्व शुद्धि हुई, निष्काम कर्मानुष्ठान हुआ, नैष्ठिकी शांति प्राप्त करता है, मतलब परंपराया निष्काम कर्मानुष्ठान से मोक्ष प्राप्त करता है, वो परंपरा ही बताई जा रही है। निष्काम कर्मानुष्ठान होगा तो चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा तो नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा, नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक फिर विविदिशा संन्यास उपरति, और फिर ज्ञान निष्ठा, वो कर्म संन्यास के बाद जो ज्ञान होता है वो है वाक्यार्थ ज्ञान, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, ये ज्ञान निष्ठा शब्द से लेना, यानी सर्व कर्म संन्यास हुआ, बहिरंग साधन छूट गया, तो ज्ञान निष्ठा शब्द से लेंगे ज्ञान के जो अंतरंग साधन है, श्रवण मनन पूर्वक परोक्ष ज्ञान, और फिर परोक्ष ज्ञान पूर्वक निधिध्यासन, और निधिध्यासन हुआ तो उससे फिर अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, और साक्षात्कार के बाद वो निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थान रूप, जो स्वस्वरूप अवस्थान रूपी नैष्ठिकी शांति, ये क्रम है, ये नैष्ठिकी शब्द का अर्थ हुआ। इस क्रम से मोक्ष को पा लेता है फलाशक्ति से रहित होकर के कर्म करने वाला। तो संन्यास ज्ञान निष्ठा क्रमेण इति वाक्य शेष, इतना जोड़ देना चाहिए। यह तु पुनः अयुक्त, ये पूर्वार्ध का अर्थ हो गया, अब उत्तरार्ध का अर्थ करते हैं। यह तु पुनः अयुक्त यानी असमाहित, जिसका यह निश्चय नहीं है, ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय, ये दृढ़ निश्चय जिसका नहीं है, इसलिए बुद्धि भी समाहित नहीं है, असमाहित बुद्धि है, इसलिए एक साधन में स्थिर नहीं रह सकता फिर अयुक्त। तो असमाहित काम कार्येण, इसमें कार शब्द में भाव अर्थ में घय है, उसकी उत्पत्ति बताते हैं करणम कारह। तो करणम कारह का अर्थ हुआ कार्य, क्रिया, और वो कैसी क्रिया, तो कामस्य कारह कामकार, तो काम है फल विषयनी इच्छा, और उसका जो कार्य है उसका कार्य है प्रेरणा, इसलिए कामकार शब्द का अर्थ निकलेगा प्रेरणा। हाँ, इच्छेति और फिर करोति, जानाति इच्छेति प्रवर्तते, तो इच्छा फल विषय ने इच्छा हुई तो फिर वो साधन में प्रवृत्त करती है, बैठने नहीं देती। तो कामकारः तेन कामकारेण, ये तो शब्दार्थ हुआ, और अर्थ बताते हैं कि काम प्रेरित तया इत्यर्थ, तो फल विषयक इच्छा से प्रेरित होकर के अयुक्त क्या करेगा, कर्मानुष्ठान करेगा तो वह संसार को प्राप्त होता है, मुक्त नहीं होता। तो मम फलाय इदम करोमि कर्म इत्येवम फले सक्त, अपने इस अहिक फल की प्राप्ति के लिए या पारलौकिक फल की प्राप्ति के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ, ऐसा फल में सक्त होकर के निबद्धते, यानी संसार में ही पड़ा रहता है। तो अयुक्त मुक्त नहीं होता और युक्त मुक्त होता है, जिस कारण से उसलिए तुम्हें युक्त होना चाहिए, ये कहते हैं भगवान की अतः त्वं युक्तो भव इत्यर्थ। तो कर्माधिकारी साधक को भगवान कहते हैं कि युक्त हो जाओ, का मतलब फलाशक्ति से रहित होकर के कर्म के प्रति समर्पित हो जाओ, युक्त होकर के कर्म करो। तो ये कहते हैं कि कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, ये कहा ना, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। तो नैष्ठिकी शांति है मोक्ष, तब तो कर्म फल छोड़ करके कर्म का अनुष्ठान विद्वान को भी प्राप्त हुआ, यानी कर्म का अनुष्ठान तो बाधक नहीं है, फलाशक्ति बाधक है मोक्ष की। तो उस फलाशक्ति को छोड़ करके कर्मानुष्ठान फिर विद्वान भी करता रहे, ये प्राप्त हुआ। तो उसके लिए विद्वान के लिए कहा जा रहा है कि यस्तु परमार्थदर्शी स, जो परमार्थदर्शी है का मतलब कर्मादि में अकर्मादि दर्शन, यह है परमार्थ ज्ञान, परमार्थ दर्शन, और उस दर्शन से संपन्न है, आत्मा निर्विकार है और शरीरादि के तुष्णिम भाव अवस्था में भी और सक्रिय अवस्था में भी उसमें न तो क्रियारूप विकार है न तो तुष्णिम भाव काल में, जैसे लोक कर्माभाव समझते अकर्म समझते वैसा अकर्म है, दोनों से भी विविक्त उनका साक्षी निर्विकार चेतन आत्मा मैं हूँ, ये निश्चय जिसका है वो है परमार्थदर्शी। दर्शी में शील अर्थ में प्रत्यय है ना, इसलिए परमार्थ स्वरूप को देखते रहना, उसका अनुशीलन, उसमें स्थित रहना, जिसका शील है, स्वभाव है, ऐसा जो है उसके लिए कहते हैं कि वह उसमें न तो प्रयोज्य कर्तृत्व है न तो प्रयोजक कर्तृत्व है, वो न तो किसी से कुछ कराता है स्वभावतः ही और न कुछ स्वयं करता है परमार्थदर्शी, क्योंकि उसमें कर्तृत्व नहीं, करने के लिए या कराने के लिए आवश्यकता होती है प्रयोज्य कर्तृत्व और प्रयोजक कर्तृत्व की। हाँ, उष्ण भोजी में शील अर्थ में वो प्रत्यय है, इसलिए वहाँ गर्म खाना जिसका स्वभाव है उष्ण भोजी का अर्थ होता है, शील है, उष्णम भुंगते तत्शील नीनी प्रत्यय हुआ है, ऐसे यहाँ पर परमार्थम पश्यति तत्शील परमार्थदर्शी। तो परमार्थ है आत्मा का वास्तविक स्वरूप, और आत्मा का वास्तविक स्वरूप है निष्क्रिय निर्विकार, और उसी का मय के रूप में दर्शन करना जिसका शील है, स्वभाव है, वो है परमार्थदर्शी। मय के रूप में उसी आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ही अनुसंधान हो रहा है, शरीर आदि का नहीं, जिसको, वो है परमार्थदर्शी। और उसके लिए कहते हैं कि स सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो वशी का मतलब जो परमार्थदर्शी होता है उसका कार्यकरण संघात उसके वश होता है, पहले जो कहा था ना विजितात्मा जितेंद्रिय, और उससे यानी ये तो द्वितीय पाद है, प्रथम पाद क्या है विजितात्मा जितेंद्रिय योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, है सर्वभूतात्म भूतात्मा। हाँ, तो वशी शब्द से वो विजितात्मा जितेंद्रिय दोनों को लेना, और विजितात्मत्व जितेंद्रियत्व है का अर्थ है वो विशुद्धात्मत्व जिसमें होता है उसी में विजितात्मत्व और जितेंद्रियत्व रहता है। तो वशी है ये कह करके, कार्यक्रम संघात उसके वश में है ये कह करके विशुद्धात्मत्व बताया। विशुद्धात्मत्व होगा तो युक्तत्व जरूर होगा, बिना युक्तत्व के ये विशुद्धात्मत्व नहीं आता है, विशुद्ध अंतकरण नहीं होता। और ये वशित्व है यदि तो सर्वभूतात्म भूतात्मत्व भी रहेगा। तो वहां परमार्थ दर, यहां जिसको परमार्थदर्शी कह रहे हैं, वहां पर जिसको पहले सर्वभूतात्म भूतात्मा शब्द से कहा वही यहाँ का परमार्थदर्शी है, वशी है। तो सर्वभूतात्म भूतात्मा क्या करता है का मतलब जिसको अहम ब्रह्मास्मि ये वाक्यार्थ बोध है वो है सर्वभूतात्म भूतात्मा परमार्थदर्शी। वह मनसा सर्वकर्माणि सन्यस्य नवद्वारे पुरे आस्ते, ऐसा लगाना। तो मनसा यानी विवेक बुद्धिया, यहां मन शब्द से लेना वाक्यार्थ अनुभव से आहित जो संस्कार है, वाक्य यानी तत्त्वमसी वाक्य, और वाक्यार्थ अनुभव होगा तत्त्वमसी वाक्यार्थ का अनुभव, ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति, अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार, और उस साक्षात्कार से आहित जो संस्कार, उस संस्कार से संस्कारित मन को, यहाँ पर मन शब्द से लीजिए, वो संस्कार, उस संस्कार से संस्कारित मन रहेगा, अद्वैत संस्कार से संस्कारित मन, निर्विकार आत्मा मैं हूँ, निर्विकार ब्रह्म मैं हूँ, इस संस्कार से संस्कारित मन, और उस मन से उपाधि के जितने भी व्यापार हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति करके जो कहा था, वे हैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापार, कार्यक्रम संघात के व्यापार, वो सर्व कर्म है। उन सब कर्मों का अविद्या अवस्था में इन कर्मों के निर्वर्तक शरीर आदि में तादात्म्य अभिमान होने से आत्मा में अध्यारोप था। पहले धर्मी अध्यास हुआ और फिर धर्माध्यास, धर्मी हैं शरीर आदि और उनके साथ आत्मा का संसर्ग अध्यास, तादात्म्य अध्यास हुआ, और फिर शरीर आदि के जो धर्म हैं व्यापार सर्व कर्म, उनका आत्मा में आरोप हुआ, ये मेरे कर्म है इत्याकारक, और उन कर्मों को मनसा यानी तत्त्वमसी वाक्यार्थ अनुभव से आहित संस्कार से संस्कारित मन से, मतलब सम्यक ज्ञान से, सन्यस्य वो छोड़ देता है, जो अतत्वित तो निष्काम कर्मानुष्ठान का अधिकारी है उसका तो शरीर आदि में तादात्म्य अभिमान रहता है सम्यक बोध न होने से, अध्यास रहता है इसलिए कर्तृत्व अभिमान रहता है, लेकिन फलाशक्ति नहीं होती, इसलिए उसका चित्त शुद्धि का हेतु बन जाता है कर्म। लेकिन जो तत्वज्ञानी है उसमें तो कर्तृत्व अभिमान भी नहीं रहता, तत्वज्ञानी का शरीर आदि में आत्माभिमान न होने से कर्तृत्व अभिमान नहीं होता, और कर्तृत्व अभिमान न होने से शरीर आदि के जो कर्म हैं सर्व कर्म शब्दित, उनको अपने उस यथार्थ निश्चय से, मन का अर्थ निकलेगा वो यथार्थ निश्चय, और उस यथार्थ निश्चय से संन्यास्य छोड़ करके वशी यानी वो सर्वभूतात्म भूतात्मा परमार्थदर्शी पूरे आस्ते, तो पूर में रहता है वो, पूर है शरीर, पूर के तरह पूर है, हाँ आसुपवेशने धातु है, तो पूर है शरीर, तो पूरे यानी शरीर है, और वो शरीर है नौ द्वार वाला पूर, शरीर में नौ द्वार हैं, ये दो ये दो एक ये और ये दो ऐसे सात और नीचे के दो, ऐसे नौ द्वार यानी नौ छिद्र वाला जो ये शरीर है उसमें आस्ते उसी में रहता है। कब तक? परमार्थ बोध होने पर भी ज्ञानी रहेगा, ज्ञानी का शरीर रहेगा जब तक प्रारब्ध है तब तक, शरीर छूट नहीं सकता, तो वो शरीर में ही रहता है, जीवित रहता है, लेकिन उस समय शरीर में रहने पर भी कहते नैव कुर्वन् न कारयन्, न तो किसी से प्रेरित होकर के प्रयोज्य कर्ता बन करके रहता है, न तो किसी का प्रेरक बन करके रहता है, उसमें प्रेरणा रूप विकार भी नहीं है और प्रवृत्ति रूप विकार भी नहीं है, हाँ करना भी नहीं है कराना भी नहीं है, कराना है प्रेरणा और प्रवृत्ति है करना, तो प्रवृत्ति तथा प्रेरणा रूप जो व्यापार है, प्रेरणा रूप व्यापार होता है प्रयोजक कर्ता का, तो कहा नैव कारयन्, और प्रवृत्ति रूप व्यापार है प्रयोज्य कर्ता का, उसका निषेध करते हुए कहा कि नैव कुर्वन्, वो शरीर में रहेगा जब तक प्रारब्ध है तब तक, लेकिन अपना निश्चय रहेगा निर्विकार ब्रह्ममय हूँ, इस निश्चय से युक्त होकर के वो रहता है, और शरीर आदि के द्वारा जो व्यापार होता है उस व्यापार में तादात्म्य अभिमान शरीर आदि में न होने से मम अभिमान नहीं होता, इसलिए नहीं वह कुर्वन न कारयन, और वो देही है का मतलब जब तक उस शरीर का प्रारब्ध है तब तक उस शरीर संबंधी है, शरीर में रहता है। भाष्य को हम लोग कल देखते हैं।